Een Nederlands bandje in de jaren 70. En als je wil scoren in het buitenland, dan geef je zo'n bandje natuurlijk de naam Amsterdam. Zo heette ze dus ook. Het nummer was Lucy Lucy. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En weer helemaal kersvers van de pers. Kersvers van de pers, moet je nagaan. Wat hebben we vanavond allemaal te beleven in deze de late avond? Een hele hoop. We gaan straks eens praten over een beetje de problematiek van de sociale woningbouw in onze regio. Woningbouwclub Vestia, die moeten er toch wat aan doen om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale woningbouw blijft. Maar dat is allemaal nog niet zo simpel. En Herman de Bruin die gaat daarover praten met gedeputeerde Anne Koning. Dan hebben we verder ook Jeroen van Gent. Meestal sturen we die de straat op. Dan zijn we even van hem af. Maar hij zit nu gewoon in de studio omdat hij zelf wel eens een verhaaltje wil vertellen. Nou, dat mag hij zo meteen van mij wel doen. Midas Dekkers is er ook, onze vaste maandagse columnist. En hij gaat het hebben over de Spaanse vlieg. En weer nog verderop in het programma, dan gaan we naar Vlaardingen, de Bikkel. En het splinternieuwe Bikkel Museum. Was dat nou toch allemaal, de Bikkel? Nou, daar hoor je straks meer over, want Mariska de Vries die ging maar eens op onderzoek uit. Ze ging dus als het ware bikkelen. Een beetje The Day After The Night Before. Frank Sinatra, die heeft er verstand van met Stormy Weather. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my gal and I, we ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, can't seem to get my poor old self together. I'm weary all of the time, the time. So weary all of the time. When she went away, the blues walked in and they met me. If she stays away, old rocking chairs bound to get me. All I do is pray that the good Lord above will let me walk in that sun once more. And go on. Every single thing I had is gone.

Lopend over straat met een oordopje dat ik ergens achter in een lade aantrof, loop ik de volgende dag over straat. Ja, mijn oom was dus bij IS ergens in Syrië en stuurde mij met de kerst een bompakket. Straffeloos de meest absurde grappen makend, loop ik voortaan over straat. Ik leef mij uit en maak me vrolijk om de gezichten van de andere mensen. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Fleetwood Mac. En de wonderen die zijn de wereld nog niet uit, moet je bedenken. Op de een of andere manier zat ik net een beetje na te denken over een stukje cabaret, wat van heel lang geleden is, maar wat me nog altijd in gedachten zit. En het was van het cabaret van Ivo de Wijs. En dat heette dan het Sociale Unit Eupedoel. Prachtig stukje. Ik zal het nog eens opzoeken. Dan kun je misschien wel eens een keertje draaien in dit programma. Maar daar is het nu geen tijd voor, maar wel voor iets anders wat een beetje te maken heeft met de sociale unit. Herman de Bruin. Er is een actie nodig om sociale woningen van de woningcorporatie Vestia te behouden. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Anne Konings. Is gedeputeerde wonen van de provincie Zuid-Holland en daar heel erg bij betrokken, denk ik tenminste. Mevrouw Koning, welkom. Hartstikke fijn, dankjewel. Sociale woningen moeten er blijven, maar die schijnen verkocht te worden. Maar een coöperatie is er toch voor om sociale woningbouw en sociale woningen te stimuleren? Dat klopt. Vestia kan dat helaas niet vanwege de financiële situatie waar zij al jarenlang in zitten. Ze zijn hard bezig met herstel, maar ze moeten nog steeds woningen verkopen. Oh, en dat betekent dat zij meer geld nodig hebben en dan de huurwoningen gaan verkopen?

Zoe, een beetje Duffy was het. En het nummer dat heet Stepping Stone. En daarvoor De Kast. Dat is een beetje Frieslands hoop in bange dagen, zullen we maar zeggen. Een beetje een sneeuwnummertje, zoals je dat zou kunnen noemen, was Woorden zonder woorden. Ja, daar kennen wij in Rotterdam wel wat anders mee, toch? Zometeen Mariska de Vries. Zij gaat bikkelen. Ja, ze gaat bikkelen. En wat is dat dan, bikkelen? Ja, dat ga ik lekker niet verklappen, want dan moet je zo meteen maar even naar Mariska zelf luisteren. Dan weet je meteen wat bikkelen is. Maar voordat we gaan bikkelen, gaan we eerst Tim Finnen. You and I, tempted by the promise of a different life. Time has fled. There's a constant battle running through my head. I don't know what to do, 'cause I still believe. After all the foolish things that we've been through, I will always be a man who's open to persuasion. Finn hoorden we en Persuasion, mooi nummer. We gaan naar Mariska de Vries. Ze gaat bikkel. Dat heb ik al een paar keer gezegd, dat bikkel. Maar nou willen we wel eens weten wat dat is, bikkel. Bikkel is kunstenares en voorzitter van WAG Nederland, Wacht Nederland. Ik ga met haar praten over haar nieuwe project, een solo-expositie. Bikkel, welkom. Dankjewel. Je bent neergestreken in Vlaardingen. Je hebt daar een mooie plek gevonden. Je hebt al door heel Zuid-Holland gezworven, maar je bent nu neergestreken in Vlaardingen in een ruimte. Wat voor ruimte is dat? Hoe heb je die gevonden? Via een collega kunstenares die vertelde dat ze daar een atelier zou kunnen nemen. En toen zei ik, hou mij ook op de hoogte. En nu is het zo dat ik dus voor het eerst weer sinds... Ik heb één keer eerder een eigen atelier gehad in de Hoogstraat in Vlaardingen. Dat heeft een half jaar geduurd. En ik ben een beetje benauwd met anti-kraak ateliers. Omdat ja, je weet natuurlijk nooit hoe lang je erin moet zitten. En je gaat ervan houden van zo'n ruimte. En dan zou je er ineens uit moeten. En dit dan, want dit is anti-kraak wat je nu hebt. Ja. En waar is het te vinden? Het is in de Broekpolderweg 250. Het is echt midden in de natuur. Er is vlak bij een manege. En de ruimte die ik gekozen heb, die kijkt ook uit op die manege. Mooi dus uitzicht, inspirerend uitzicht. Ja, ja. Ja. En heel veel wat ik erg fijn vind, dat ik veel mensen zie. Veel beweging, mensen die komen om de paarden te bereiden en zo. Dus ik vind het heel fijn om veel mensen te zien. En oh, okay. Als je in de natuur zit, dan loop je de kans dat je dus eigenlijk weinig mensen ziet. Klopt, dit is een mooie combinatie dus inderdaad. Wat is het voor gebouw geweest? Het is een hospice geweest en daarvoor was het ook een opvang voor mensen die geestelijke nood zaten of zo. Oké, zorgfunctie in ieder geval gehad. Het is nu jouw nieuwe atelier. Je hebt daar ook een solo-expositie. Kun je vertellen wat voor werk je daar exposeert op het moment? Ik ben eigenlijk constant bezig. Op dit ogenblik ben ik alweer een aantal maanden ben ik bezig in een blauwe periode. Ik ben daar toevallig in beland. En ik ga ook uit van vlekken en wat ik in die vlekken zie. Het is dus redelijk abstract werk wat ik maak. Je werkt met olieverf of met acrylverf? Acryl in principe en daarna ga ik er met olieverf overheen. Oké. Ja, wat inspireert jou? Je zegt in de vlekken die ik erin zie, nou maak ik er wat van dat het toch iets herkenbaars wordt. Ja. Heb je een bepaald thema op het moment dat iets jou raakt of je aanspreekt, wat steeds terugkomt in je werk? Ja, eigenlijk zou ik kunnen zeggen figuratief, figuren, dat en mensen. Ja. Dat spreekt mij het meest aan. Dat zie ik ook heel veel in die vlekken. Hoeveel schilderijen heb je op het moment hangen waar mensen naar kunnen komen kijken? Nou, ik schat dat het er een 30. Dat is best heel veel. Ben je zo productief? Maak je zoveel? Ja. Ja. Hoe lang doe je over een schilderij? Ik denk dat ik daar 2 dagen over doe. Nou is dit een expositie. Ik heb begrepen dat je de planning is dat je verschillende exposities per jaar gaat doen. Hoeveel wil je er per jaar maken? Voor de solo-expositie zou ik er graag 4 per jaar willen doen. Ik heb Galerie Kunst en de Kade ben ik mee gestart in 2004. En al die jaren heb ik dat gedaan. Daar deed ik, ik organiseerde voor die galerie 4 exposities per jaar. En ik nodigde daarvoor collega-kunstenaars uit om samen met mij te exposeren. Dat was wisselend in verschillende onderkomens. En uiteindelijk nu mee stoppen, want dat het behoorlijk veel werk was. En ik dacht, ik ga eens wat met die tijd die ik daaraan besteed, ga ik eens besteden aan mijn eigen verdieping van mijn eigen werk. Weer aan jezelf toekomen. Ja. En dat was nu heel mooi. Ik ben daarmee gestopt en ik ben tegelijkertijd met dit atelier begonnen, wat ik eigenlijk de naam Bickel Museum met de knipoog heb gegeven. En hier ben ik dus gelijk gestart met een solo-expositie. En ik ben dus van plan om dat 4 keer te doen. Wanneer kunnen mensen komen kijken in Vlaardingen? Nou, in principe iedere woensdagochtend van 10 tot 12. Maar veiligheidshalve kun je me ook altijd even bellen als je mijn telefoonnummer weet. En dat staat op je website? Je kunt kijken bij kunstaandekade.com. Dat is van de galerie. De galerie gaat dan nu eigenlijk alleen maar over mezelf. Maar ik ben wel van plan om wanneer zich mooie locaties aanbieden en wanneer die mij worden aangeboden, om dan dus de groep kunstenaars die ik in de loop der jaren heb mogen vertegenwoordigen, hoor je dat zo? Maar om die dan weer uit te nodigen en weer samen mooie exposities te maken. Ik wil je heel hartelijk danken en nog heel veel mooie exposities wensen. see you cry. Won't you please forgive me? I wouldn't ever try to hurt you. I just needed someone to hold me, to fill the void while you were gone, to fill the space of emptiness. I'm only human, a flesh and blood I'm made. Human, born to make mistakes. So many nights I long to hold you. So many times I looked and saw your face. Nothing could menselijks is ons vreemd hier. Ja toch? Het zit er bijna op, deze aflevering van de late avond. Maar helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. En dan met Bert de Wolf. Hij komt tegenwoordig op zijn motorfiets naar de studio. Dat is weer nieuw. Maakt een hele hoop lawaai. Een soort uitlaatservice. Ja. Ik maak je nog even attent op onze website, delateavond.nl. Vind je heel veel informatie over ons programma. Je kunt ook programma's terugluisteren, mocht je daar behoefte aan hebben. En dan rest mij nog je een hele prettige en rustige nacht te wensen. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Nou, doei! Listen to the waves because the blue. sky.